za 2199. Taniej o 200 zł. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 24 sierpnia. Jest 10. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Kanadyjski premier w Kijowie zapewnia o wsparciu Ukrainy w walce o niepodległość. Najprawdopodobniej od instalacji elektrycznej wybuchł pożar w zakładzie w Szczecinie. Wichury w północno-wschodnich Włoszech najbardziej ucierpiały okolice Ravenny i Rimini. Premier Kanady w Kijowie, Mark Carney, przybył do ukraińskiej stolicy z niezapowiedzianą wizytą. Dziś Ukraińcy świętują Dzień Niepodległości. Kanadyjski premier napisał w sieciach społecznościowych, że przyjechał do Kijowa w szczególnym momencie historii Ukrainy, czyli w Dniu Niepodległości. Jak dodał, Kanada zwiększa swoje wsparcie i wysiłki na rzecz sprawiedliwego i trwałego pokoju. Kanadyjskie wsparcie Ukrainy jest niezachwiane. Jesteśmy z wami w waszej walce o obronę niepodległości. Razem z kanadyjskim premierem do Kijowa przyjechał też minister obrony tego kraju, David McGuinty. Ukraińcy świętują Dzień Niepodległości po raz czwarty w warunkach pełnoskalowej rosyjskiej agresji. Po wizycie w Kijowie Mark Carney złoży też wizytę w Polsce, na Łotwie i w Niemczech. Paweł Buszko, Polskie Radio. Norwegia przekaże około 7 miliardów koron na finansowanie systemów obrony powietrznej Ukrainy. Zostaną dostarczone z Niemiec, ogłosił norweski rząd. A szefowa Komisji Europejskiej w internecie pisze: wolna, demokratyczna Ukraina to jest to, o co walczymy. Właśnie o to chodzi w naszych działaniach. Jesteśmy z wami tak długo, jak będzie trzeba, bo wolna Ukraina to wolna Europa, podkreśla Ursula von der Leyen. Szczęśliwego Dnia Niepodległości, Ukraino, dodaje szefowa komisji. Papież też złożył życzenia prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu z okazji święta. Niech Bóg poruszy serca ludzi dobrej woli, aby ucichła broń i otwarła się droga do pokoju dla dobra wszystkich, napisał Leon XIV. Strażacy dogaszają pożar w zakładzie przetwarzającym opony przy ulicy Kujota w Szczecinie. Wybuchł nocą i objął halę o powierzchni 1500 m². Jednej osobie udzielono pomocy medycznej, poinformował w TVP Info wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski, który odwiedził zakład. Na szczęście nie ma żadnych ofiar śmiertelnych, jest tylko jedna osoba poszkodowana, która zatruła się dymem, została odwieziona do szpitala, pozostali to byli pracownicy firmy, 10 osób, wszyscy sami opuścili to miejsce. Wojewoda zapewnił, że nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Straż pożarna nie odnotowała przekroczenia norm stężeń niebezpiecznych gazów. Ogień najprawdopodobniej wybuchł w wyniku zapalania się instalacji elektrycznej wewnątrz obiektu. Gwałtowne burze w północno-wschodnich Włoszech. Akcję ratunkową prowadzi Straż Pożarna i Ochrona Cywilna. Na razie nie ma doniesień o ofiarach śmiertelnych. Burze i wichury z gradobiciem i opadami nadciągnęły nad ranem. Najbardziej ucierpiały okolice Ravenny i Rimini. W ciągu godziny spadły 74 mm deszczu. Ulicami miast i miasteczek płynęły strumienie wody. Jest wiele podtopień. Wichura zdewastowała nadmorskie ośrodki wypoczynkowe. Powalonych zostało wiele drzew, co sparaliżowało komunikację. Wiele małych miejscowości jest odciętych od świata. Słynny łotewski kurort Jurmała planuje znacząco podnieść opłaty za wjazd samochodem do miasta. Lokalne władze podwyżkę tłumaczą inflacją oraz potrzebą ograniczenia ruchu drogowego. Miejscowy samorząd chce, aby od początku przyszłego roku jednodniowy wjazd do tego nadmorskiego kurortu kosztował 5 euro. Obecnie trzeba zapłacić za to o 2 euro mniej. Opłata tygodniowa wzrosłaby z 10 do 20 euro, a miesięczna z 31 do 60. Władze tłumaczą, że dotychczasowe opłaty nie przynoszą efektu, jakim jest zmniejszenie liczby pojazdów na terenie miasta, a także zmiana nawyków mieszkańców. Ponadto wskazują, że Jurmała była w ubiegłym roku drugim po Rydze najpopularniejszym kierunkiem jednodniowy wyjazdów na Łotwie. Miejscowość odwiedziło prawie 600 tysięcy Łotyszy. Zdaniem samorządu szkodzi to zarówno środowisku naturalnemu, jak też lokalnej infrastrukturze. Zebrane środki mają być przeznaczone m.in. na remonty nawierzchni, budowę ścieżek rowerowych czy stref wypoczynku. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Setki osób odwiedzają Tykocin, gdzie drugi dzień trwa biesiada miodowa. W jednym miejscu można kupić miody od kilkudziesięciu podlaskich pszczelarzy. Ja codziennie wieczorem zalewam miód wodą i stoi do rana i rano wstaję, nadczepiję. Cytrynki proponuję do tego dodać rano. I dostaje się witaminę C i naprawdę to jak prawie jak kawa działa. Miody ogólnie wzmacniają nasz organizm. To, co przyniosą pszczoły, to lekarstwo. My się leczymy tylko swoimi naturalnymi produktami od pszczół pochodzenia. Nie kupujemy żadnych specyfików z apteki. Wybraliśmy na razie wielokwiatowy. Mówią, że działa na wszystko. Szczególnie jak ktoś jest uczulniowcem, to odczula dobrze. Uważam, że od pszczelarzy to się nieochrzczony kupi.

there's no more sadness, no more tears. Our belief is like a rock. La la la la, love is crazy. We don't need to talk about it. See, the moon is shining brightly, and before it turns into the morning sun, anything could happen, baby. Love is crazy. To piosenka z płyty zarejestrowanej dla zachodnio-niemieckiej wytwórni RCA. Próba uczynienia ze Stanisława Sojki piosenkarza popowego, czego nie chciał i tą drogą nie poszedł. Choć na tej płycie jest kilka znakomitych piosenek, chociażby jak ta, której słuchaliśmy. Podobną przygodę miał przy swoich zachodnioeuropejskich i amerykańskich podróżach Czesław Niemen. Został zaproszony do Stanów Zjednoczonych, do wytwórni CBS przez jej szefa, który zobaczył Niemena w zachodnich Niemczech podczas olimpiady w Monachium i się nim zachwycił. Zaprosił go do nagrania płyty. Michał Urbaniak opowiada, że wysłano po niego limuzynę na lotnisko Kennedy'ego. Przyjęto jak króla, mówiąc, że do nagrania płyty może zaprosić każdego z artystów wytwórni CBS. Mówiono, że do dyspozycji jest Stevie Wonder, Mahavishnu Orchestra. Kogóż tam jeszcze trzeba? Michał Urbaniak, który tłumaczył rozmowę, powiedział, że w momencie, kiedy Niemen usłyszał to diktum, powiedział tylko: a po co? Ostatecznie ta płyta miała przeróżne przygody, chociaż jest albumem znakomitym, ale wytwórnia nie dostrzegła żadnego potencjału komercyjnego w tym, że jedną stronę tej płyty zajął przepięknie wykonany w wersji anglojęzycznej i z chórem nowojorskim Bema Pamięci Rapsod Żałobny. Ale na drugiej stronie jest kilka znakomitych utworów i pojawiają się tam muzycy, między innymi z Mahavishnu Orchestra. Już chyba wiemy, że tematem dzisiejszego sanatorium będą płyty wydane przez naszych artystów w obcych językach za granicami naszego kraju. A to właśnie z płyty Mourner's Rhapsody, bo tak brzmi Byma Pamięci Rhapsod Żałobny w wersji amerykańskiej, tytuł tego utworu, kompozycja Lilacs and Champagne. W lat 80., kiedy miałem już zaszczyt pracować dla Trójki, ale jeszcze obowiązywał stan wojenny, dostałem niezwykłą propozycję wyjazdu z mojego wówczas rodzinnego Krakowa do Norymbergi. Kraków i Norymberga to były miasta siostrzane i mimo trudności stanu wojennego i różnych innych przeszkód próbowały nawiązać wymianę kulturalną. To była niezwykła okazja wtedy wyjechać za granicę naszego kraju, a do zachodniej Europy to już w ogóle. Miałem trochę szczęścia, ponieważ mój kolega, który miał prezentować tam polskie filmy. Pamiętam między innymi Szpital Przemienienia. Miał jakieś kłopoty paszportowe i zaproponowano tą filmową rolę w Wyjeździe mojej osobie. Pamiętam, że pędziłem na lotnisko Okęcie z puszkami, z filmami w tych takich jeszcze kasetonach metalowych. Nad bagażu miałem około 200 kg, ale wszystko się ostatecznie udało. Dotarłem do Norymbergi szczęśliwie razem z filmami i pokazy też miały swoje miejsce. No ale w pierwszej wolnej chwili pobiegłem rzecz jasna do sklepu płytowego. Jedna ściana sklepu była wytapetowana kładkami nowej płyty Mike'a Oldfielda, a druga płytą Night Patrol grupy Manam. Niezwykłą płytą o niezwykłej historii. We'll be right back. To był, proszę mi wierzyć, szok kulturowy zobaczyć płytę polskiego zespołu w zachodnioniemieckim sklepie powieloną kilkadziesiąt razy na ścianie. Zespół Manam miał wtedy autentyczną okazję zrobienia kariery przynajmniej w zachodnich Niemczech. Miał tam swój fan klub. W sklepie stała kolejka po płytę Night Patrol. Grali koncerty. Różne mało merytoryczne, mało muzyczne powody nie pozwoliły na to, żeby to wszystko się udało. Ale egzemplarz tej płyty w dość niestety już opłakanym stanie mam do dziś. Jest to wielkie, niezapomniane przeżycie i wspomnienie właśnie z wtedy. Historia płyt jest niezwykła i skomplikowana, nagrywana w stanie wojennym i z jego tak naprawdę ścieżką dźwiękową. Słynny krakowski Spleen w tej wersji nazywa się City Spleen. Baby, I can't ride. A teraz cofniemy się aż do roku 1964. Jakie to było wówczas ogromne wydarzenie. Polski artysta, jazzman, nagrał album dla wytwórni Decca. Płyta nazywała się Lola. Artystą był Zbigniew Namysłowski i jego tak Modern Jazz Quartet. Okładka dziś wzrusza. Czterech panów w różnokolorowych sweterkach. To była płyta wówczas absolutnie nie do zdobycia. Biały kruk, jeżeli ktoś ją posiadał, był nie tylko szczęśliwcem, ale bardzo ważną osobą w każdym towarzystwie. Płyta, która była legendą, miała jakieś kompaktowe, półlegalne reedycje. Mogę z dumą ogłosić, że po latach wytwórnia Decca zdecydowała się na reedycję tej płyty, co ma nastąpić tej jesieni. I miejmy nadzieję, że to wydanie będzie wydaniem absolutnie specjalnym. Oto z tego albumu Zbigniewa Namysłowskiego Piękna Lola, Kwiat Północy. Thank you. Trudno w przypadku kolejnej płyty nie powiedzieć tak jak przy Zbigniewie Namysłowskim o okładce. Zespół Novi Singers, który robił bardzo poważną karierę na Zachodzie, też tam nagrywał. To jest płyta, która trafiła także na rynek japoński, gdzie do dziś jest wydawana. Sam mam taki japoński egzemplarz. Płyta, która zawiera nagrania specjalnie na tamten rynek, nie mające żadnego odpowiednika w polskich albumach. A na okładce zespół Novi Singers pozuje z bardzo gustownym i kolorowym traktorem. Nie wiem, czy to było wyobrażenie wschodniej Europy w tamtych czasach. Nie wiem też, dlaczego zespół Novi Singers zdecydował się na taką okładkę. No ale generalnie słuchamy muzyki. Jest rok 1968. W latach 80. podczas naszego boomu rockowego powstała wytwórnia założona między innymi przez Grzegorza Kuczyńskiego ze swoim angielskim partnerem, wytwórnia Mega Records. Ona za punkt honoru wzięła sobie wylansowanie naszych artystów na zachodzie Europy, a także osobliwie w Wielkiej Brytanii. W dodatku Republice wydano rzecz, która wówczas była absolutnym marketingowym przebojem i nowością, a w przypadku akurat tego zespołu wizualnie bardzo podbijała ich pomysł na siebie. Płyta była w biało-czarne pasy i był to tak zwany picture disc. Dla młodszych słuchaczy powiem, że to płyta winylowa, ale nie czarna, tylko kolorowa z obrazkami i różnymi innymi didaskaliami. W tym przypadku można było taki picture disc, jeżeli ktoś go miał, powiesić na ścianie jako prawdziwą ozdobę. No a zawartość to była płyta Nowe Sytuacje w wersji angielskiej i mój ulubiony znak równości nazywał się też bardzo dźwięcznie Equals. Drugą płytą wydaną przez Mega Records jest Spunk zespołu TSA. Krążą legendy na temat tego, jaki był prawdziwy nakład tej płyty, bo był z pewnością niewielki, skoro płyta jest tak trudna do zdobycia. Słyszałem różne rzeczy z trójką na początku, na przykład 300 i 3000. Trzeba by zapytać Janka Borysiewicza o szczegóły amerykańskiej kariery, niezrealizowanej zresztą przez grupę Lady Punk. Za każdym razem ta wersja jest odrobinę inna, ale bardzo często po latach przewija się też pomysł na to, że tak jak wizualizowano sobie ten zespół na rynku amerykańskim, potem zrobiono to samo z innym zespołem, nie pochodzącym z Polski, który nazywał się Guns N' Roses. Do dziś okładka amerykańskiej płyty Lady Punk budzi podziw. No tak ich nigdy w karierze pięknie, jak tam nie wystylizowano. Wszystko zaczęło się od dość mocnego uderzenia z pomysłem na teledyski i różne inne historie. Płyta bardzo dobrze zrealizowana i nagrana, ale zawsze miałem wrażenie, że jednak lepiej, szczególnie Janusz Panasewicz, brzmi śpiewając w naszym ojczystym języku. Zresztą zobaczmy. Oh,